हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं, जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। बुरा हो इस मोहब्बत का, बुरा हो इस मोहब्बत का, वो क्यों कर याद आते हैं, जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। बुलाए किस तरह उनको कभी पी थी उन आँखों से, बुलाए किस तरह उनको कभी पी थी उन आँखों से, कभी पी थी उन आँखों से, छलक जाते जाते हैं जब आंसू, वो सागर याद आते हैं, जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। लब थे या दिए की लो मचलती थी, किसी के सुर्ख लब थे या दिए की लो मचलती थी, दिए की लो मचलती थी, जहां की थी कभी मंदर याद आते हैं, जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। में जलना है वो जल कर याद आते हैं, जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। बुरा हो इस मोहब्बत का, बुरा हो इस मोहब्बत का, वो क्यों कर याद